Moi goście, kolejni goście trójki w studiu i tak się zasłuchaliśmy w tę muzykę. Piotr Kalisiński, Centrum Transplantacji w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka. Dzień dobry. Krzysztof Gradziuk. Witam serdecznie. Perkusja RGG. Krzysztofie, no ty zwłaszcza byłeś pełen ochów i achów, jeśli chodzi o ten album. Wspaniała muzyka. Muszę przyznać, że nie słyszałem albumu. Czytałem kilka recenzji, aczkolwiek wiadomo, dopóki samemu się czegoś tam nie sprawdzi, to człowiek nie wie. Nie no, myślę, że to jest znowu przykład, bardzo dobry przykład na to, że nie możemy mieć żadnych kompleksów, jeżeli chodzi obojętnie, czy to jest muzyka europejska czy amerykańska, choć nie lubię też tych porównań, ale tu ewidentnie słyszymy te inklinacje takie zza oceanu. Myślę, że to wspaniała muzyka. Nie możemy mieć żadnych absolutnie kompleksów, jeżeli chodzi o wykonawstwo. Expression Kulpowicz Quartet, płyta nagrana w sierpniu 2007 roku, wydana niedawno. To przypomnę Państwu, choć wcale to nam nie przeszkadza, ale jednak na fortepianie elektronicznym Sławomir Kulpowicz, na saksofonach Piotr Bocian-Cieślikowski, na kontrabasie Wojciech Pulcyn, na perkusji Kazimierz Jąkisz i także w trzech utworach na trąbce Tomasz Dąbrowski. Ale spotykamy się, panowie, w sprawie ważnej, bo to już za dwa dni, tak, 26 stycznia. Tak, w niedzielę. Czwarta edycja już będzie koncertu? Czwarta edycja. Aż i dopiero. Właśnie. Panie Piotrze, proszę w kilku słowach przybliżyć ideę tego spotkania. 26 stycznia to jest w ogóle Dzień Transplantacji w Polsce. To jest rocznica pierwszej transplantacji nerki, która była wykonana w Polsce, udana przez profesora Nielubowicza jeszcze. I w tym dniu od tych 4 lat organizuję we współpracy z profesorem Drzewieckim koncert jazzowy Gwiazdy Jazzu Dzieciom. Realizując trochę swoje własne upodobania i marzenia muzyczne, a jednocześnie służy to te środki, które są pozyskane w trakcie koncertu, ale również wokół tego wydarzenia, bo to nie tylko z samych biletów, służą dofinansowaniu programu transplantacji narządów u dzieci. To jest jedyny ośrodek w Polsce, który takie transplantacje wykonuje. My od 30 lat, ponad 35 lat wykonujemy przeszczepienia nerki. Od 30 lat, 1 marca będziemy obchodzić 30 lat od pierwszego przeszczepienia wątroby u dziecka. I zrobiliśmy już tego prawie 2000. Więc to jest potrzebne, bo to jest ostatnia szansa dla wielu dzieci. Wyniki są znakomite w tej chwili. Wiele osób traktuje to jako drugie życie darowane. No ale to też kosztuje. Oczywiście z koncertu nie kupi się jakiegoś ogromnego sprzętu, ale można pomóc choćby rodzicom dzieci przebywających w szpitalu, wyposażając oddział na przykład w fotele, łóżka dla nich, wyposażając pokój socjalny i tak dalej, czy dokupując jakiś drobny sprzęt, na który szpital mój, który no, ma w tej chwili ponad 300 milionów długu, nie zawsze stać. Właśnie, bo to jest tak, że my spinamy się przy okazji wielkich akcji, ale tak na co dzień to chyba nie myślimy o tych sprawach za dużo. No tak, na co dzień nie myślimy w ogóle o sprawach takich jak transplantacja, prawda, jak śmierć, co można zrobić po śmierci, że można dać życie wielu osobom, jeżeli taką wolę wyrazimy, prawda, czy nie sprzeciwimy się jej przynajmniej. To wystarczy się nie sprzeciwić, tak? Jak to jest w prawie uregulowane? W polskim prawie wystarczy się nie sprzeciwić, jest tak zwany centralny rejestr sprzeciwów, gdzie możemy zgłosić sprzeciw. Oczywiście, że to nie wystarczy, że lekarze zawsze... Pytają jakby, rodzinę jeszcze. Może nie pytają o zdanie wyrażone za życia, bo tutaj rodzina nie ma takiej mocy, żeby sprzeciwić. Dlatego my namawiamy jako środowisko w ogóle, żeby rozmawiać w rodzinach między sobą, chociaż raz w życiu, powiedzieć, jakie jest nasze zdanie, prawda? Żeby rodzina nie musiała się domyślać i na wszelki wypadek nie robić wszystkiego przeciw, jeżeli nie wie, co każdy z nas za życia myślał na ten temat. Jazz to jest pana ulubiona muzyka, wnioskuję. No tak, oczywiście jestem wychowany na jazzie, na rocku, bo to są wszystko lata 70., 80., no jazz jamboree w sali kongresowej, to jest cała moja młodość, prawda, potem to wszystko zniknęło tak naprawdę na wiele lat i nie było za bardzo gdzie chodzić w Warszawie na ten jazz. Często bywałem w Krakowie u Muniaka, jak tylko byłem w Krakowie, czy w różnych miejscach, w których da się po prostu posłuchać na żywo jazzu. Dzisiaj mamy tego znaczy fantastyczną sytuację, bo jest tyle fantastycznych miejsc, tylu artystów, że nie sposób ich wszystkich posłuchać po prostu. I to jest następny problem. Właśnie. Kto zagra na tym koncercie? Będą trzy zespoły. Będzie Marcin Wasilewski w trio. Będzie młoda formacja Skicki Skiuk. No i ja wystąpię z Piotrem Schmidtem w kwartecie, w którym to zespole również wystąpi obok mnie mój wieloletni kolega, czyli Maciej Garbowski na kontrabasie i profesor Wojciech Niedziela, z którym to, że tak powiem, nasze drogi jakoś się zeszły, no bo wcześniej był moim, no moim wykładowcą na Akademii Muzycznej w Katowicach, a teraz jesteśmy kolegami z jednego zespołu, co dla mnie jest dosyć istotną rzeczą, bo te relacje troszeczkę się zmieniły i zawsze ceniłem oczywiście Wojciecha, ale w tym momencie troszkę inaczej na niego patrzę, jest... Myślę, że się bardzo zaprzyjaźniliśmy też poza sceną i to jest dla mnie bardzo istotna sprawa. Jak można pomóc jeszcze? Wziąć udział w tym, kupić cegiełkę na koncert, tak? Cegiełką jest bilet na koncert. Ja muszę powiedzieć, że już niewiele tych cegiełek zostało tak naprawdę. Jest jeszcze około chyba 40 biletów w takim portalu Going. W innych miejscach już bilety się wyczerpały. Także no, trzeba wziąć pod uwagę, że oprócz tego fantastycznego i pięknego celu, jakim przyświeca koncert, moim zawsze zamiarem jest ofiarowanie w zamian za udział, za kupienie tej cegiełki, no, niepowtarzalnego wydarzenia muzycznego. I myślę, że sam skład choćby tego koncertu, muzyków, artystów, to gwarantuje, prawda? Bo to nie jest, nie można na co dzień, na jednym koncercie takich formacji usłyszeć. Więc oczywiście, że są instytucje czy firmy, które nas wspomagają, bo artyści występują charytatywnie, ale wiadomo, że jakieś tam koszty zawsze są koncertu. Ale muszę powiedzieć, że jak na koncert jazzowy, nie komercyjny, prawda? My zwykle mamy jakby około 70, nawet 80 tysięcy złotych na czysto, które możemy przekazać właśnie na ten cel, na jaki zbieramy, czyli na Dziecięce Centrum Transplantacji. Nie padła jeszcze chyba nazwa miejsca, gdzie się spotykacie. Tak, to jest Miedzeszyn w Warszawie, na tak zwanej linii otwockiej. Hotel Centrum Konferencyjne BOS i tam jego częścią jest tak zwany Stary Młyn, to jest taka drewniana budowla, która też daje pewien niepowtarzalny klimat tego koncertu, bo nie jest to sala koncertowa, ale jest bardzo fajny klimat i jest pełen publiczności, bo ja zawsze mam obawy tak naprawdę, czy pomieścimy te wszystkie osoby, które się zgłosiły, a też chcą nas odwiedzić i artyści, którzy występowali poprzednio, już po prostu z sympatii samej i z chęci usłyszenia kolegów. Także jest to miejsce, do którego dość łatwo dojechać i w którym na pewno spędzą wszyscy dobry czas. Jak czytam na stronie internetowej Jazz Forum, tam będzie także wystawa fotografii Jarka Wierzbickiego. Licytacja, tak. Licytacja fotografii, plakatów, że w ten sposób też można pomóc. Tak, oczywiście robimy wszystko w tym czasie, żeby się zmieścić oczywiście. Jarek Wierzbicki bardzo mi pomagał tutaj w organizacji, w kontaktach również z artystami. Agnieszka Sobczyńska zaprojektowała plakaty, zaproszenia i tak dalej. Także tu jest całe grono fantastycznych osób, z którymi się przyjaźnię. Mam przyjemność wielką się przyjaźnić również z wszystkimi artystami, którzy wystąpili i wystąpią, mam nadzieję, w przyszłości. Więc to też buduje pewien fajne grono ludzi, którzy angażują się w ten projekt. Krzysztofie, skoro już jesteś gościem Trójki, to nie mogę cię nie zapytać, co tam u RGG? No, już dużymi krokami zbliża się nagranie kolejnej płyty. No, będzie to płyta na dwudziestolecie zespołu, bo przyszły rok to jest dwudziestolecie RGG. W czerwcu wchodzimy do studia. Studio już zostało zarezerwowane. Oczywiście tradycyjnie studio tokarnia Janek Smoczyński. Jedynie ciekawostka taka, że no na 99% będzie już to nowe studio Janka Smoczyńskiego, bo już jest, że tak powiem, na finiszu. Już kończy po prostu to nowe studio, już jest wygłuszane i tak dalej, i tak dalej. Także to się dzieje u RGG. No, przygotowujemy po prostu materiał. Koncerty też już i na ten, i na przyszły rok można śledzić. Oczywiście na, myślę, że najlepiej na stronie facebookowej, tam jest wszystko wypisane. Jeszcze raz Państwa serdecznie zapraszamy. 26 stycznia w Starym Młyn Hotelu BOS Warszawa Miedzeszyn, Marcin Wasilewski Trio, Skicki Skiuk, Piotr Schmidt Quartet z Krzysztofem Gradziukiem na perkusji. Wystawa zdjęć Jarka Wierzbickiego, licytacja fotografii i plakatów. To wszystko. A można pomóc. Myślę, że warto pomóc. Piotr Kalisiński. Dziękuję bardzo. Krzysztof Gradziuk. Dziękuję serdecznie. Piękne dzięki za to, że znaleźliście czas dla słuchaczy Trójki. To jeszcze zanim będzie ta płyta na dwudziestolecie, Krzysztofie, to wracamy do Memento. Tak się ten album zaczyna. Zespół RGG z płyty Memento, 81. wolumen serii Polish Jazz. Ubiegłoroczna płyta Tria. Krzysztof Gradziuk był gościem Trójki, a także Piotr Kaliciński, który opowiadał Państwu o tym, że wciąż potrzeba naszego wsparcia dla Centrum Transplantacji w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka. I ten koncert 26 stycznia, Stary Młyn Hotelu BOS w Warszawie, Miedzeszynie, na którym będzie można posłuchać muzyki. Wystąpią Piotr Schmidt Quartet i Wojciech Niedziela z Krzysztofem Gradziukiem także na perkusji, Skicki Skiuk i trio Marcina Wasilewskiego. Trio, które, jak Państwo doskonale wiedzą, świętuje 25-lecie. Więcej o tych wydarzeniach już za moment, a teraz wróćmy do płyty live. Marcin Wasilewski na fortepianie, Sławomir Kurkiewicz na kontrabasie, Michał Miśkiewicz na perkusji. Sierpień 2016 roku, Jazz Middelheim, Antwerpia. 2018 już na płycie zatytułowanej Live Trio. W składzie Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz i kompozycja zatytułowana Austin. Jak Państwo doskonale wiedzą, trio Marcina Wasilewskiego świętuje 25-lecie działalności. Grali wiele koncertów w ostatnim czasie, ale już zapowiadają także rok 2020 i zaczynają rok 2020 koncertowo od występu w Warszawie w Ochteatrze 25 stycznia, czyli właściwie dziś wieczorem. To Wasilewski Trio Plays Wajda. Dzień później koncert, o którym Państwu już dzisiaj mówiliśmy, wspólnie z Piotrem Kalicińskim i Krzysztofem Gradziukiem, czyli koncert Gwiazdy Jazzu Dzieciom, Warszawa Miedzeszyn. No i dalej także trio Marcina Wasilewskiego świętuje 25-lecie na trasie europejskiej. Pierwsze daty są takie: 6 lutego Amsterdam, 7 lutego Rotterdam, 8 lutego Tilburg, 9 Utrecht, 29 lutego to Madryt, Auditorium Nacional de Musica, 19 marca Bergamo Jazz Festival, to są te najbliższe daty europejskie. No ale najważniejszą wiadomość zostawiłem sobie, proszę Państwa, na koniec. W sierpniu zeszłego roku Marcin Wasilewski Trio to zespół, który nagrał płytę z Jolovano, okazuje się. Prace nad przygotowaniem trasy koncertowej trwają, także mogą się Państwo spodziewać koncertów Marcina Wasilewskiego, jego zespołu z Jolovano w drugiej części 2020 roku. Prawda, że plany mają na świętowanie 25-lecia? Fantastyczne. To jeszcze będzie pewnie nieraz okazja o tym Państwu wspomnieć. Gwiazdy Jazzu Dzieciom to jest to wydarzenie 26 stycznia. Graliśmy muzykę LGG, prezentowałem przed chwilą trio Marcina Wasilewskiego. To jeszcze trzeci zespół, który pojawi się na tym koncercie. Przypomnę, Marcin Wasilewski Trio, Piotr Schmidt Quartet z Krzysztofem Gradziukiem na perkusji oraz nasi ulubieńcy Skicki Skiuk. Taka krótka rzecz. Freedom for Circus Animals. To Skicki Skiuk. Ta druga płyta gdzieś tam chyba na horyzoncie też już jest, mam nadzieję. To jest jeden z wykonawców koncertu Gwiazdy Jazzu Dzieciom. 26 stycznia. Cały dochód z tego spotkania z jazzem jest przeznaczony na rzecz idei transplantacji, wsparcie dla Dziecięcego Centrum Transplantacji w Centrum Zdrowia Dziecka. 26 stycznia, 17:30, Stary Młyn Hotel Boss w Warszawie. Wystawa fotografii Jarka Wierzbickiego, Marcin Wasilewski Trio, Skicki Skiuk, Piotr Schmidt Quartet z Wojciechem Niedzielą. I kolejna polska płyta przed nami dziś. Tak się nam poukładało. Płyta nowa, płyta, która na Antenie Trójki jeszcze przedpremierowo, bo oficjalnie album ukazuje się w lutym. Przemysław Trączek, gitarzysta. Obok niego w zespole na saksofonach sopranowym i tenorowym Marcin Kaletka, na kontrabasie Francesco Angiuli i na perkusji Patryk Dobosz, czyli Przemysław Strączek Quartet. Płyta nosi tytuł Fig Tree. 2 i Paralotnia to tytuły kompozycji. Przemysława Strączka, gitarzysty, lidera kwartetu. 6 to już płyta Przemysława Strączka. Koncerty szykują się oczywiście, jakże, ale to już wiosną. 27 marca, 12:00 na 14:00 w Warszawie. Potem jest kilka koncertów w kwietniu. 1 w Toruniu, 2 w Poznaniu. 16 na Jazz Trzębie Festival. Jazz Trzębie Festiwal, jak Państwo myślą, gdzie taki festiwal może się odbywać? Tak, Jastrzębie Zdrój. Potem jest kilka koncertów, a dokładnie 5 w Meksyku, 23 kwietnia, 24, 25, 26 i 30, to nawet chyba, nie, 5, tak, czyli druga połowa kwietnia w Meksyku, no i koncerty majowe, lipcowe, aż do październikowych. Takie są plany Przemysława Strączka na promocję 6 albumu zatytułowanego Fig Tree. Mam nadzieję, że sam gitarzysta pojawi się w naszym trójkowym studiu i Państwu także o tych koncertach opowie. A skoro przy koncertach jesteśmy, to jeszcze jedno i na pewno nie ostatnie spotkanie z najnowszą płytą jednego z naszych ulubionych od lat gitarzystów, tu w Trójce, w programie trzecim Polskiego Radia przy Myśliwieckiej 357. Marek Napiórkowski. Thank you. Quadrato Magico. To jest tytuł kompozycji Marka Napiórkowskiego z płyty Hippocamp. Trasa koncertowa, właściwie kolejna część trasy nam się szykuje. 15 lutego Jazz Cafe Łomianki, 16 lutego mam tutaj napisane koncert niespodzianka, ale ja już wiem, co będzie tym koncertem niespodzianką. To będzie koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 16 lutego Marek Napiórkowski, Hippocamp na żywo. 18 lutego Teatr Muzyczny Roma w Warszawie. 19 Teatr Stary Lublin. 21 lutego Teatr Ziemi Rybnickiej w Rybniku. 22 lutego Filharmonia Łódzka. 23 lutego Muzeum Gombrowicza w Sola. To są plany koncertowe, a skład zespołu to Marek Napiórkowski gitary, Jan Smoczyński syntezatory, instrumenty klawiszowe, Paweł Dobrowolski perkusja, Samuel Torres instrumenty perkusyjne. W tym składzie zespół Marka Napiórkowskiego pojawi się na tych koncertach. Bo na płycie, przypomnę Państwu, Marek Napiórkowski, Jan Smoczyński, Paweł Dobrowolski na instrumentach perkusyjnych Luis Ribeiro i w dwóch utworach, o właśnie, też i w tytułowym Hippocampie na saksofonie sopranowym zagrał Adam Pierończyk.